राम सरदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष से विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बड़े उत्साह से भगवान के प्राप्ति में लगे रहो। संसार काम वह न पता नहीं, भगवत प्राप्ति को काम कर दो। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए ही मिला है, अपने कल्याण के लिए ही मिला है। भोग भोगने के लिए और पैसा इकट्ठा के लिए नहीं मिला है। भोग भोगोगे तो शरीर कमजोर होगा तो रोगी होगा, पैसे इकट्ठोगे तो मोह होगा बड़ोगा तो रोते रोते मरोगा याद रहेगा। सकलम इदम अहम च वासुदेव है और ममई वांशो जीव लोके, तो ये दोनों साधनाएं एक साथ चल सकती हैं क्या? हाँ, वही बिल्कुल। मैं वासुदेव हूँ और मैं वासुदेव का अंश भी हूँ। भोग भोगने के लिए और पैसा इकट्ठा के लिए नहीं मिला है। भोग भोगोगे तो शरीर कमजोर होगा तो रोगी होगा, पैसे इकट्ठोगे तो मोह होगा बड़ोगा तो रोते रोते मरोगा याद रहेगा चलेगा शांत को नहीं मिलेगी। दोनों सुहानी है और भगवान में लग जाओ तो फायदा ही फायदा है। सिद्ध हो जाओ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, नहीं साधे हो तो योग भ्रष्ट हो जाओ तो भी ठीक है। जिससे लाभ हुआ उसी काम में लगो, तो परमात्मा की प्राप्ति में लग जाना है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम बात है, सबसे सिद्ध बात है, बढ़िया बात है। अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सबका तो पता नहीं है, परंतु प्राय परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुए। उस तरह में लग जाओ हृदय से, प्रेम से, ये प्रार्थना है और हमारे पास कोई नहीं। आप लग जाओ हमारे प्रसन्नता बहुत होती है, आनंद होगा और सब जीवन है, सब जीवन में फायदा है, संपूर्ण संसार मात्र के फायदा है। रुपया कमाओ और भोग भोगो तो कोई राजी नहीं है, घर वाले भी राजी नहीं होंगे और पढ़ाई राजी नहीं होंगे। भगवान में लग जाओ तो त्रिलोकी की सब बड़ी प्रसन्न होगी। हमारे लाभ होगा महान, सब लाभ ही जो है सबके आशीर्वाद मिलेगी, सब प्रसन्न होंगे, सबको आशीर्वाद मिलेगी। भोग भोग रुपये ठहरो तो आप नौकरी करते हैं, आपके पास में जैसे जीविका चलती है वह भी आपका आदर नहीं करते, केवल पैसों में नहीं घर घर बने। कहते हैं क्या करें, रुपया नहीं है तो न मुंह नहीं देखेंगे, ऐसी बात है। जिनका जीविका चलती है वे लोग भी आपके घर से कुछ पैसे बनते हैं, वे भी गए मुंह नहीं देखे और क्या करे, जीविका चलती है। साधु एक पैसा नहीं दे, भगवान को ले जाए कोई नहीं दे, खुश प्रसन्न हो जाए। तो दुनिया मात्र की सेवा करना और भगवान का भजन करना, सब गुणादी करना, भोग भोगना, रुपया इकट्ठा करना, सब गुणादी करना है। आप भी रहोगे, आपको खुद को भी रोना पड़ेगा। सो परत दुख पाव ही सिर धुन धुन पड़ता है, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगा है, काल बड़ा समझा है कर्म है बड़ा चित है बड़े भाग्य मानो बाबा ईश्वर ने बड़े शिखर बना दी है, तीनों को दोष लगा है। अरे खुद दोष है आप, अरे भगवान का वजन करो सब राजी हो जाए। कुछ देना पड़ेगा ही नहीं, खर्चा होगा ही नहीं, जरूरत है ही नहीं, और सब राजी हो जाएंगे। लोक और परलोक दोनों सुन जाएंगे, भगवान का भजन करने से, भगवान का मन लगाने से सब राजी हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, सबकी सेवा हो जाएगी। उसको आया है यथा तरोन मूल निशेष रहेगा, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से तिप्य नित स्कंद पूर्व घुस लगा, ये थरा उठहरियां छोटी छोटी हरियां पत्ते फूल फल सब पुष्टों में कुछ बात होंगे। ऐसे ही केवल भगवान के बदले में लग जाओ, दुनिया मात्र खुश हो जाएगी, दुनिया मात्र को पुष्टि पहुंच जाएगी, दुनिया मात्र को शांति पहुंच जाएगी। पर उपकार भी ऐसा नहीं है, भगवान के भजन जैसा वही खुश हो जाएंगे, आप ही ध्यान हो जाओगे, लोग महाराज जाएंगे सत्य जाएंगे, आपका संग करने से फायदा होगा, ऐसे निर्मल बन जाओगे आप। किसी वेश में हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई हो, मेरा भाई को हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे को भिक्षा भी एक दिन नहीं दी, एक बार ही नहीं दी, फिर कैसे करते कहते रोज नमस्कार हो, जो जो कृपा ही करो। पर मेरा भाई इतने अच्छा लगे, इतने अच्छे लोग रोटी देकर गए, मेरा भाई ने रोटी दी एक बार पर फिर भी अच्छी लगती, नाम अच्छा लगे, उन्हें पद अच्छा लगे, थे आप चार लोग गए घर अंदर गए चार लोग कुछ नहीं कर रहे, फिर भी आपको फ्री रहेगा, नाम प्रिय रहेगा, उनका संग प्रिय रहेगा, उनकी हवा प्रिय रहेगी, उनका दर्शन प्यार रहेगा, उनकी कीर्ति प्यारी रहेगी, उनका मान सम्मान प्यार रहेगा, दूसरे का मान और सम्मान, ऐसे लाभ की बात है। लोग और प्रलोक सब सुनते हैं, आपका भी सुंदर कल्याण होगा। भजन नहीं करोगे, भोगों में नहीं होगे तो आपकी दुर्गति होगी, लोग खराब सुने। भजन करने लग जाओ तो सब राजी होगा, दुनिया जीते जी दुनिया बदल जाती है। चोर डाकू ऐसा है खराब, सच्चे हृदय भजन लग जाओ लोग वो आदमी है तुम जानते नहीं आज वो भी आज भजन लग गया क्या जान सुनी कितना फायदा बताओ कोई एक खर्चा नहीं है सब राजी खर्चा करो लोग नाराज हो जा कितनी से बात है भगवान में लग जाओ दुराचार छोड़ दो जाएगी आप साधु में हो जाओ दुराचार साथ में रहेगा लोग मुंह देना नहीं चाहेंगे भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से सब हृदय से चाहेंगे और आपका भला होगा वे आपका आधे कहे तो ये आपका भला होगा वे निराधे कहे तो ये आपका भला होगा वे निंदा करेंगे तो ये आपका भला होगा प्रशंसा करें तो ये आपका भला होगा दोनों कुछ बढ़िया हो इतने विचित्र बात है यहाँ तरुण मूल विशेष है मूल है परमात्मा दर्शन करें दुनिया मात्र खुश होती है ऐसा उपकार का काम ही नहीं है ऐसा कोई उपकार का काम नहीं है लाखों रुपया करोड़ों रुपया आप लगा दो घर में उधर जाने नहीं होंगे जितने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बोलो कितनी आने की बात है प्रत्यक्ष बात है अपने आप ही खुद की आफत मिट जाएगी पैसे ज्यादा होगा तो लोग वो सारी प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम भगवान में लग जाओ सब राज्य होंगे सब बड़े खुश होंगे सब राज्य आपकी महिमा सुन लगे दूर से आपको सुन करे पहचान भी ना हो तो भी राज्य हो आप लाखों करोड़ रुपये लगा दो इतने वास्ते उतना दीजिए उन्हें प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम सच्ची बात है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आप आपके चित्त में भी प्रसन्नता होगी निंदा करे आपका तिरस्कार करे अपमान करे तो आपको आनंद होगा आनंद विपरीत से विपरीत अवस्था में आनंद होगा बुखार में आनंद होता बुखार में भगवान प्रसन्न होता आनंद होता एक भगवान लग जाए लोक और परलोक और सब शुद्ध हो जाएगा ऐसी एक बड़ी सुन बात है सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ साधु बन गए देखने में ऐसा दिखता है परंतु भजन नहीं है तो कोई काम का नहीं भेस दिया भगवान दहन मानो गोस्वामी मान मैंने कहा है वही आदर्श पाते हुए बंदा रहो भालू राजी हनुमान जी महाराज भगवान में लगे तो राम जी के जितने मंदिर है उसमें तो हनुमान जी है ही पर हनुमान जी का मंदिर है वो राम जी का नहीं है राम जी के मंदिर थोड़े हैं हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है हृदय से हनुमान चाहता अयोध्या में राम जी का राज्य हो चुका तो हनुमान जी गया माता सीता जी के पास ये माता जी भूख लगी भूख लगे तो मांग पर जावे बेटा मैं स्नान कर लू फिर बिछा दूंगी स्नान करके अब थोड़ा श्रृंगार कर लू श्रृंगार कर आया भूख लग उड़ी माँ अपने मेरी माँ देगी ऐसे ऐसा में हनुमान ने पूछ लिया कि माँ ये सिंदूर क्यों लगाया आपने यार यहाँ सिंदूर क्यों लगाया सिंदूर तो मेरे महाराज की उम्र बढ़े अब बात है बोलते बोले क्या बेहतर पटिया लगाए सीधा गया हनुमान जी आपने भूल गया खुले वो भूल गया हनुमान जी ने देखा पूछा कि हनुमान सिंदूर जो है क्या मैंने माँ बताया माँ से बात मिली है माँ यहाँ सिंदूर लगाया इनसे उम्र बढ़ जाए तो मैं सैल सिंदूर लगा दू कितनी उम्र बढ़ेगी यानी नाम अग्रगण्यम यानी हम अग्रगण्य है अरे इतना भोला बड़ा है राम जी की उम्र बढ़ जाए बस देखो तो भगवानों और भगवान के भक्तों को देखने से दुनिया मात्र खर जाए दुनिया मात्र खुश हो जाए कोई खर्ची ऐसा उपाय नहीं दूसरा उपकार भी ऐसा नहीं है दुनिया की सेवा भी ऐसी नहीं है भगवान के भजन के समान सेवा नहीं है भगवान मेरे जब लाद रहते दूर देख कर के राजी हो जाएंगे लोग तेरे भगवान खुश हो जाएंगे ये तो फायदे की बात है कृपा करे आप सुन लो भले में ले जाओ अरे वो कहा मैंने कहा थे भगवान है कुछ काम नहीं रात दिन सच्चे हृदय से भगवान दुनिया मात्र शांति मिलेगी अजान आपको अजानते हैं उनसे भी शांति मिलेगी आपको पहचानते ही नहीं तो भी शांति मिलेगी नर नर उत्तराखंड में तपस्या करते दुनिया का हित करिए उनके द्वारा सबका हित होता है ऐसी बढ़िया बात है तो लोग पर लोग सब सुन आप जीते रहो और मर जाओ तो यहाँ पर गुण गावेंगे गोस्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ पढ़ कर आदमी खुश हो रहे आज भी आगे बढ़ेगा समझ सोलह सौ रुपया करो कथा हरी पद दर्शीसा सोलह सौ रुपया 1700, 1800, 1900, 2000 इतनी बढ़िया बात है कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया भर करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों पैसा लगा दो पर उतनी खुशी नहीं होगी जितने भगवान के भजन से संत महाशयों से जितना आदर होता है उतना ज्यादा नहीं हुआ सबको अनुभव उम्र पर तब उनकी कुछ नहीं हुआ एक कौड़ी नहीं मिली खर्च कुछ नहीं हुआ सब खुश हो जाए विशेष बोलो सच्ची है कि नहीं झूठी नहीं बोलो झूठी में कहता हूँ झूठी में राम जी खुद गए तुम भाई तो मोई बदले भाई मिश्राई नहीं कह दो डर देंगे मेहनत करा ये बात है कैसी कैसी मौल की बात है लोग पर लोग सब सुन जीवन सुधर जाएगा निर्मल हो जाएगा सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे सब राजी हो जाएंगे एक खतर तो हो गई नहीं तो खतर को नहीं गई नहीं सब खुश हो जाए ऐसा कोई उपाय नहीं लग बहन आप रात और दिन भगवान लग जाओ पर वही मत करो भगवान लोग बड़े खुश हो गए बड़े राजी सब राजी है यार कितनी बात बढ़िया है लोग मतलब सुख मिल जाएगा। 1631 रामायण आज भी चमक रहे हैं पाठ में दिला दी गई जयपुर में कलकत्ते में पाठ गया लोग आए मोटरों वाले तांगों वाले बसों वाले राज्यों में पैदा हुई खूब है अपने खर्चा मैं लगी सब कुछ कितनी बढ़िया बात है ऐसी बढ़िया बात कोई है ही नहीं मैं तो आप बताओ इतने बैठे हो बताओ कोई बढ़िया बात ऐसी बढ़िया बात लोग समझ ले जाए आपका कल्याण हो जाए लोग राजी हो जाए बताओ कितने खर्च करो जो संत महात्माओं के द्वारा प्रसन्नता होती है वो करता नहीं होती सच्चाई से भगवान ने ऐसे लाला दो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई बिगड़ी जन्म आने की सुने अब ही याद हो राम को नाम तेरी बिगड़ी बात कैसी बात सच्ची बात है एकदम घर का कुछ खर्चा नहीं आपका कल्याण दुनिया कल्याण दुनिया का है तो सब का है दुराचारी है वह इसमें भजन करेगा अपरिचित परिचित सब खुश हो जाए केवल सुनने मात्र से ये भगवान में लग गया है हमारा वही अंग सुनी ऐसा कोई उपाय नहीं अगर तो आप बताओ लोगों को खुश करना बड़ा भारी उपकार एक एक भगवान लग गया सब हो जाएंगे सब राजी हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे मौज हो जाएंगे आनंद हो जाएंगे सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में आनंद सब तरह से फायदा है सब लोगों को फायदा है दुनिया माता का फायदा है एक खर्चा नहीं कोड़ी गई क्या खर्चा परिश्रम पड़े नहीं आपने प्रश्न हुआ आप ख्याल नहीं करते लाभ मैंने कोई हरी भक्ति से मान भक्ति के समान कोई लाभ है ही नहीं सब हृदय से गुण गाएंगे आग में दर्शन हो जाए खुश हो जाएंगे ये संतों को दर्शन हो गया बहना माता भाई सब खुश हो जाए सब राजी हो जाए सच्चे हृदय से भगवान ले जाओ राम जीरो लाख भरोसो भाई जो लाख है राम भरोसो कमी नहीं करवाई आप रे कमी नहीं रहेगी दुनिया में कमी रहेगी यही बात है सुना दे भाई सुना दे राम जी राख भरोसा आप निश्चिंत हो जाएंगे निर्भय हो जाए